Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Cztery osoby zginęły w wypadku koło Nidzicy. Dziś przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold dwie konfrontacje świadków. Część rosyjskich mediów bojkotuje Dumę, zaraz wyjaśnimy dlaczego. Cztery osoby zginęły w wypadku na Krajowej Siódemce w miejscowości Rączki koło Nidzicy w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba jest ciężko ranna. Jak wstępnie ustaliła policja, prawdopodobnie na śliskiej nawierzchni kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył bokiem w nadjeżdżający z naprzeciwka bus. Droga jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Istniejący kompromis jest najwłaściwszym rozwiązaniem. Mówił w salonie politycznym Trójki marszałek senior Kornel Morawiecki. Pytany o to, czy powinno dojść do zmiany ustawy regulującej kwestię aborcji. Nie spieszmy się w tej sprawie, apelował marszałek Morawiecki. Nie dojrzeliśmy jeszcze do poważnej dyskusji. Problem, on wymaga poważnej dyskusji, takiej kulturowej, takiego sporu, który się jeszcze nie odbył w Polsce na serio, bo kwestia jakby życia jest bardzo ważna, ale jeszcze może ważniejsza jest kwestia dobra i zła. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma zająć się obywatelskim projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję, zakazującym przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych lub ciężkich wad płodu najwcześniej w połowie kwietnia. W południe rozpocznie się pierwsza z dwóch zaplanowanych na dzisiaj konfrontacji świadków z ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. W obu weźmie udział były wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski. Celem ich ma być wyjaśnienie rozbieżności w zeznaniach. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman powiedziała, że świadkowie inaczej przedstawiali m.in. sposób realizacji planu operacyjno-śledczego w sprawie Amber Gold. Funkcjonariusz prowadzący tę sprawę oraz jego naczelnik powiedzieli, że nie zrealizowali większej ilości czynności zaplanowanych z uwagi na zakaz płynący od ich przełożonych. Z kolei były dyrektor i wicedyrektor, którzy byli przesłuchiwani w ubiegłym tygodniu, zaprzeczyli temu. Według jednego z funkcjonariuszy ABW dyrekcja miała też podjąć decyzję o niezajmowaniu się sprawą Amber Gold jesienią 2011 roku. Miałem wtórne informacje, że tematem się aktywnie nie zajmujemy. Na jakim szczeblu taka decyzja zapadła? O ile wiem, na szczeblu dyrektorskim. Tych informacji również nie potwierdzili byli dyrektorzy gdańskiego ABW. Komisja nie wyklucza kolejnych konfrontacji świadków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Od 24 marca nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której był autorem. Dziś w dobie, kiedy tą historię w różny sposób próbuje się kształtować, często fałszując jej rzeczywisty obraz, abyśmy my dzisiaj wyraźnie mówili, kto był zbrodniarzem, a kto był bohaterem, kto wykazał się miłosierdziem, a kto był draniem zasługującym na potępienie. Ustawa, co podkreślono w preambule, jest hołdem dla obywateli Polski, którzy w akcie heroicznej odwagi ratowali swoich żydowskich bliźnich. Część rosyjskich mediów będzie bojkotowała Dumę Państwową. To protest przeciwko decyzji Komisji Etyki, która zlekceważyła oskarżenia grupy dziennikarek pod adresem deputowanego Leonida Słuckiego o molestowanie seksualne. Skandal wybuchł na przełomie lutego i marca. Reporterki kilku redakcji oświadczyły publicznie, że są seksualnie molestowane przez szefa Komisji Spraw Zagranicznych Leonida Słuckiego. Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin poradził dziennikarkom, aby skromnie się ubierały. W środę Komisja Etyki uznała, że zachowania Słuckiego nie noszą znamion molestowania i wyraziła przekonanie, że oskarżenia były przedwyborczym atakiem na członka rządzącej partii. Natychmiast zareagował na tę decyzję holding medialny RBK, który wycofał z Dumy reporterów swoich redakcji radiowych, telewizyjnych, agencyjnych i prasowych. Podobne decyzje podjęły redakcje Komiersanta, Lienty.ru, Deszczu i Echa Moskwy. Komentator Anton Oriech zarzucił deputowanym Dumy Państwowej ustalenie własnych norm etycznych, które mają służyć politykom do tego, aby zachowując się nieprzyzwoicie uchodzili za porządnych ludzi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Media w Grecji już określiły tę wizytę mianem historyczną. Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kocias udaje się do Skopje na rozmowy w sprawie nazwy Macedonia. Jest szansa na zakończenie długoletniego sporu między obu krajami. Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kocias po raz pierwszy wysiądzie z samolotu w międzynarodowym porcie lotniczym Skopje. Lotnisko jeszcze w lutym nosiło nazwę Aleksandra Wielkiego, ale władze tego kraju zmieniły ją w ramach negocjacji z Grecją. Niedawno do Skopje trafiły też greckie propozycje nazwy dla byłej jugosłowiańskiej republiki, z czego, jak podają media, została zaakceptowana nazwa Górna Macedonia. Ateny żądają też od Skopje zmian w konstytucji. Chodzi zarówno o ewentualne roszczenia terytorialne, jak i o dziedzictwo kulturowe. Ateny argumentują, że słowiańska Macedonia nie może budować swojej tożsamości na antycznej greckiej historii. Na porozumienie między obu krajami naciskają Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Jan Kałucki. Są pierwsze przecieki. Według nieoficjalnych informacji Adam Nawałka da szansę wszystkim bramkarzom. Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski i Bartosz Białkowski zagrają po 45 minut w towarzyskich meczach z Nigerią i Koreą Południową. Jeśli te informacje by się potwierdziły, to swój debiut w reprezentacyjny zaliczyłby Bartosz Białkowski. Zawodnik na co dzień występuje w Ipswich Town, drużynie, która gra na zapleczu Premier League. Jego przykład pokazuje, że drzwi do reprezentacji są otwarte dla wszystkich. Gra na bardzo dobrym poziomie w niższej klasie rozrywkowej w Anglii, ale gra bardzo dobrze i ja się ucieszyłem prywatnie jak najbardziej, bo 10 lat temu chyba poznałem Bartka i wydawało mi się wtedy, że to może być bramkarz na lata w reprezentacji. No a przez te lata byłem ja, ale cieszę się, że on dołączył. Mówił bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny. Przypominam, mecz z Nigerią jutro, natomiast spotkanie z Koreą Południową 4 dni później. Teraz siatkówka, bo Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-0 i awansowała do drugiej rundy Pucharowej Ligi Mistrzów. Emocje były jedynie w dwóch pierwszych setach. Zaksa wygrała je kolejno do 21 i do 20 i kiedy było wiadomo, że mistrzowie Polski awans mają już w kieszeni, w pierwszym meczu wygrali 3-1, ekipa z Jastrzębia Zdroju odpuściła trzecią partię, którą przegrała do 12. Atakujący Jastrzębskiego Węgla Maciej Muzaj. Na pewno nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Wygraliśmy bardzo przeciętny mecz. Początek bardzo fajnie, równo punkt za punkt, aczkolwiek no gdzieś w którymś momencie Zaksa nas dopadła, my nie potrafiliśmy zrobić punktu. Złapali nas kilka razy w bloku i było po secie. A dziś PGS Krabełchatów zagra z Cucine Lubesi Witanowa. W pierwszym meczu drużyna z Włoch wygrała 3-2. W ekstraklasie piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock rozgromiła MMTS Kwidzyn 32-21. A Energa MKS Kalisz przegrał z Azotami Puławy 30-34. Emocji nie brakowało też w lidze NBA. Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie przegrali z San Antonio Spurs 90-98. Polak zdobył 7 punktów, miał 5 zbiórek i 1 asystę. I na koniec skoki narciarskie, bo właśnie rozpoczął się trening przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w Planicy. Impreza w Słowenii tradycyjnie kończy sezon. Kwalifikacje rozpoczną się o 11. Dziś najwięcej słońca na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie. Na północy i zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. A wszędzie powyżej zera, od 1 stopnia na Podkarpaciu do 3-4 w centrum i na północy oraz 5 miejscami na Dolnym Śląsku i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując ekspres ciśnieniowy Saecox Celsius z automatycznym spienianiem mleka i funkcją Latte Duo za 6489 zł dostaną 600 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Get In Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Get In Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Get In Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Get In Noble Bank S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 9. do południa. Mówimy Państwu słoneczny dzień dobry. Michał Jakubik, Jan Niebudek i Anna Gacek. Zapraszamy do 12. Nie wypominając zespołowi, ale to już mija 5 lat od ukazania się ostatniej płyty od Click Monkeys, albumu AM. Z niego piosenka Snap Out of It rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, a ten rok ma przynieść nową płytę od Click Monkeys, a ta audycja ma przynieść Państwu mnóstwo pozytywnej energii. Zresztą w tym utworze, w teledysku do tego utworu, jeśli dobrze pamiętam, główna bohaterka, tak jakby nikt nie patrzył, skacze i tańczy w bieliźnie po całym swoim pięknym zresztą mieszkaniu. Jeśli ktoś właśnie w tej chwili, proszę sobie nie przeszkadzać. Everything takes me like pyramids into the saints divine. The royal serpentine, a network of silken threads, spiders everywhere makes me rue the day you became my pink we'll be right back. drunk so bittersweet. Or Eric Gabe's statue to take in an evanescent embrace. Anesthetically a song. Honey, honey, you're my medication. Black blood, you take everything. This daddy gun makes me lose it. You became my painkiller. Zespół Ice Age z pomocą Sky Fedady zapowiadają swoją nową płytę tym właśnie nagraniem Pain Killer. Płyną już pierwsze listy, za wszystkie już bardzo dziękuję i czekam oczywiście na kolejne. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie w tej chwili wita Państwa właśnie wspomniana tańcząca bohaterka teledysku Arctic Monkeys. I te pierwsze listy układają się już w pewną rutynę, jaką mamy na tej antenie w okolicach 9:15 w czwartki, czyli co z tą wiosną? No właśnie, w Poznaniu pada śnieg, w Bielsku Białej biało, to mamy dla Państwa coś, co przynajmniej brzmi wiosennie, no bo skoro to maki i jeszcze chłopaki. Ooh, ooh, ooh. No właśnie, to był ten moment, a teraz moment, by przypomnieć, że ostateczny termin rozliczania PIT-ów coraz bliżej, a my prezentujemy Państwu przy tej okazji organizacje, które można wspomóc 1%. Wczoraj w tej sprawie bladym świtem wybraliśmy się w okolice Grodziska Mazowieckiego. Teraz jesteśmy w stajni Mosuły, w folwarku. To jest Fundacji Pegasus, cała stadnina. Tam widzimy koniki, osiołek Klara. To możemy się przejść tutaj. Tak na nas patrzy trochę niepewnie. To jest aktorka Klara. Ona nie. Bardzo lubi marchewki, nie marchewki, wszystko. Możemy się przywitać? Tak, proszę. Teraz idziemy do stajni. Za chwilę tutaj będziemy wypuszczać te konie, wszystko. Już będzie szło na zewnątrz, na padoki. Jeszcze niektóre może śpią, bo jest w zasadzie wcześnie. Hucuły sobie chodzą. Chodźcie. No, na dwór. Idziemy. Chodź. A tutaj mamy stajnie właśnie. Różne konie. Różnego pokroju. I duże, i małe. Tu jest kolega, który bardzo zna konie. Mamy parę cukierków takich dla koni jeszcze. No chodź, malutka. Zobacz, będziesz udzielała wywiadu. To teraz jest moment na wypuszczanie koni? No już tak. Teraz będzie wypuszczać. Gracja z Laki. Laki to jest w ogóle śmieszny przypadek. Nie jest bardzo starym koniem, ale ma kłopoty z przednimi kopytami, przez co no, nie może za bardzo biegać. Trudno jej to wytłumaczyć. Jedna z naszych pieszczów, Tagia. Ona najlepsza to jest i tak w boksie. W boksie to można do niej wejść, nawet jak leży, to przytulić ją, położyć się obok niej, po prostu nawet zasnąć. Zdarzyło mi się raz niechcący. No i nasza mamusia. Mama to jest nasza seniorka, kochana, cudowna kobyła, ale u nas konie też dochodzą do późnego wieku. Mamy konie 36-letnie, zwłaszcza to są te konie zimnokrwiste, które ciężko pracowały na roli. Jeżeli konie są już na padoku, to możemy porozmawiać o fundacji i opowie nam o niej Sylwia Richter. Ja zajmuję się obecnie finansami i księgowością, natomiast zaczęłam swoją karierę w fundacji od szeregowego wolontariusza, od sprzątania przy koniach. Zaraz się tu zaczną przepychać. Stoimy przy stadzie koni niewidomych. Te oczka są takie zamglone. One są u nas już do końca. To są nasi stali rezydenci. Ja przepraszam, muszę tylko te taśmy schować, żeby one się nie zaplątały. Staramy się mieć w fundacji stałą stawkę koni około 80, natomiast zdarza się, że tych koni jest prawie 100. Samo wykupienie konia to nie załatwia sprawy. My jesteśmy bardzo wdzięczni, że osoby nam pomagają przy wykupie konia. Natomiast później te konie, które są czasami chore, są u nas 10-15 lat. W związku z tym utrzymanie tego konia jest rozłożone na 10-15 lat. Dlatego tak bardzo liczymy na wsparcie właśnie chociażby z tego odpisu 1%, ponieważ to nam pozwala na codzienne utrzymanie, na leczenie. Zdarzają się też sytuacje, tak jak kilka lat temu, ktoś kupił dziecku na komunię białą kucynkę, przepiękną. Dziecko stwierdziło, że koń śmierdzi, koń trafił z powrotem do handlarza. Długa, przykra, no tutaj nie wiem, czy już poznała pani Klarę. Oślica Klara była wypożyczona do szopki, spełniła swoją rolę i została z powrotem oddana do skupu koni rzeźnych. Ona chyba wchodzi po prostu do boksów i patrzy, czy wszystkie konie wszystko wyjadły i sobie kombinuje. No i oczywiście, że coś żuje. Tak jak widać, te nóżki ma troszkę powyginane. No nie była w dobrej kondycji, natomiast najbardziej jej doskwiera Piotro, ale radzi sobie. No to skoro nas pani Klara witała, to i na pożegnanie do pani przyszliśmy. Dziękujemy za wizytę. Aha. No to jak się zaczyna podjadanie mikrofonu, to uciekamy. Do zobaczenia. Więcej informacji na temat działań fundacji można znaleźć na stronie pegasus.org.pl. A z Sylwią Richter, Ireneuszem Mirowskim i Damianem Żelechowiczem rozmawiała Natalia Grzeszczyk. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj owcych spojrzeń. Ręce i przyjmij brak.

z pełną logiką rzeczywiście traktatu europejskiego. Bo jeżeli to coś ma znaczyć, swoboda świadczenia usług, traktatowy zapis, no to nie może być tak, że ustawodawstwo jednego kraju musi być obowiązkowe także wobec obywateli innego kraju, którzy są tam tylko przejazdem, tak jak są nasi kierowcy. To wytłumaczmy, panie Adamie, o co chodzi. Chodzi o to, że polski przedsiębiorca, taki właściciel firmy przewozowej, musiałby płacić swojemu pracownikowi kierowcy wyższą pensję, kiedy ten znajduje się na terenie Niemiec, wyższą niż płaci w Polsce, no bo zgodnie z tymi niemieckimi wyższymi stawkami, tak? A płaci na razie tą polską stawkę tutaj. No musiałbym dostosować się do płacy wymogowej, wymaganej w Niemczech płacy minimalnej, wszystkich świadczeń socjalnych z tym związanych i tak dalej, i tak dalej. To bardzo by się podobało kierowcom, ale ich szefom niekoniecznie. No dokładnie tak. I to przecież było potężne zagrożenie, ale być może ten precedens przywróci temat do debaty. Że tutaj logika tego systemu ogólnoeuropejskiego jest chyba istotniejsza niż fanaberie poszczególnych krajów, które, co tu dużo mówić, no, walczą o swoje przychody, no. A propos Niemiec, firma Bayer ma warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto. Ta fuzja spółek stworzy największą na świecie firmę zajmującą się pestycydami i nasionami. Dużo się o tym swego czasu mówiło, no teraz jest zielone światło Komisji Europejskiej. 66 miliardów dolarów. Potężna firma. No to jest jedna z największych w historii transakcji i przejęcia. W historii niemieckiej gospodarki zdaje się największa. Bo to jest rzeczywiście potentat. Ja nie wiem, czy skutki tego będą dobre, bo to są już, prawdę mówiąc, te dwie firmy, one i tak nie miały konkurencji, mimo że były dwie. W tym segmencie rynku zaopatrzenia rolnictwa, w którym operują. I teraz, jeżeli to się zjednoczyło, to tak prawdę mówiąc, zmiana jest nieznacząca. Natomiast już teraz, nie mając w ogóle konkurenta najmniejszego nawet, taki gigant, no może sobie na dużo więcej pozwolić. Miejmy nadzieję, że za tym pójdą także innowacje i nowe technologie, które będą z tego potencjału wynikały. No właśnie. A nie tylko dominacja na kolejnych rynkach. Kosztem konsumentów. Kosztem konsumentów. A propos wielkich firm, cyfrowi giganci zapłacą, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Bruksela chce opodatkować m.in. Google'a i Facebooka w krajach, w których naprawdę działają. O co chodzi? Firmy żyjące z internetu, jak czytam w Rzeczpospolitej, w tym tacy giganci właśnie jak Google czy Facebook, płacą w Europie około 9,5% efektywnego podatku. Dwukrotnie mniej niż te, które działają w pozostałych sektorach gospodarki. Wszystko dlatego, że system opiera się na zasadzie, iż podatek płaci się tam, gdzie firma ma siedzibę, a nie tam, gdzie naprawdę zarabia. I teraz ma się to zmienić. No, mówiąc krótko, system ma być dostosowany do tego, jak gospodarka wygląda w 2018, w XXI wieku. Dokładnie tak. Dobrze, że Unia Europejska to zauważyła, bo niektóre kraje już wcześniej to zauważyły i zrobiły to samo na własny użytek. Ostatnio nawet Polskie Ministerstwo Finansów mówiło, jeśli Bruksela tego nie zrobi, to my zrobimy to sami i to będzie włączone w nasz krajowy system podatkowy, co byłoby w pewnym sensie awangardą. Polska byłaby w awangardzie podatkowej. Tak jest, bo na razie zrobili to u siebie Włosi i ten podatek będzie od stycznia przyszłego roku obowiązywał. Ja myślę, że to jest naturalny odruch, że nie można tym gigantom pozwolić na wszystko. Bo oni to skutecznie wykorzystują. Pamiętamy sprzed paru lat aferę w Irlandii, jak musiało Apple zapłacić podatki, zaległe podatki na gigantyczną kwotę iluś tam kilkunastu miliardów dolarów. Mm-hmm. Z tego powodu, że ich sposób funkcjonowania biznesowego był taki, że oni tam mieli wszystko, a wszystko to, co było najcenniejsze w tym biznesie, było gdzieś tam na Kajmanach albo gdzieś tam w innym zupełnie miejscu. Irlandia się upomniała o swoje prawa i ten ruch komisji jest bardzo dobry, zwłaszcza, że jest bardzo delikatny. Bo przecież od tych rosnących obrotów firm internetowych, a to są, prawdę mówiąc, przecież giganty monopolistyczne. Tam konkurencja jest niewielka. Europejskiej konkurencji tam nie ma. A stawka podatku niewielka. 3% zaledwie. 3% od obrotu, tam to drobiazg zupełny. Więc to jest sposób myślenia absolutnie przyszłościowy i konieczny. Prezydent Donald Trump ma ogłosić dzisiaj sankcje handlowe wobec Chin, w tym cła i inne posunięcia ochronne dla amerykańskiego przemysłu. To zaskakujące, interesujące określenie. Mówi o tym Biały Dom. Takie informacje, komunikaty płynęły wczoraj, a sankcje mają być ogłoszone dzisiaj dokładnie o 12.30 czasu lokalnego. W Polsce wtedy będzie 17.30. Ta wojna handlowa chyba się rozszerza. Wcześniej mówiliśmy o tym, że Biały Dom uderza w Unię Europejską, teraz już bezpośrednio w Chiny. No i to jest, wtedy w tej rozmowie przestrzegaliśmy, że to jest pierwszy krok, ale jak pójdą za tym następne, to zaczyna być sytuacja mało bezpieczna, mało interesująca. I o to właśnie mówimy o kolejnym kroku. Tak. Dlatego, że jeśli uznaliśmy, że prawa gospodarki globalnej muszą być respektowane, bo taki jest dzisiaj świat, no to teraz wschadzanie kija w te szprychy no, jest zupełnie nielogiczne, absurdalne. I teraz musimy wziąć pod uwagę, że Chiny nie są bezbronne w tej sytuacji. Absolutnie. Dlatego, że już w tej chwili przecież zainwestowały olbrzymie setki miliardów dolarów w Ameryce. Więc wtedy ta ochrona, bariery dla nich funkcjonujących na rynku amerykańskim są fikcją. Natomiast to, że Amerykanie upominają się o swoje prawa własności intelektualnej, to jest prawda. Tyle tylko, że przez lata nie potrafili tego wyegzekwować. No właśnie, bo to między innymi... Chińczycy skutecznie zagospodarowali już te najważniejsze rejestry. To między innymi o to chodzi rzeczywiście, o własność intelektualną. Z tym, że wróćmy jeszcze na chwilę do tej poprzedniej rozmowy o tej transakcji Bayeru. Mhm. Mianowicie tu wobec tych blokad celnych, administracyjnych, czy politycznych, czy jakichkolwiek innych, to te wielkie koncerny światowe potrafią się bronić właśnie przez akwizycje. No bo w momencie przejęć i unifikacji biznesu w różnych częściach świata, no to tu już żadne bariery celne nie zadziałają. To ja tylko dopowiem. To jest przejście tego. W pewnym sensie jest odpowiedź Amerykanów. Największa sieć sklepów z elektroniką w Stanach Zjednoczonych, Best Buy, zrywa współpracę z chińskim Huawei, informuje o tym Reuters, powołując się na anonimowe źródła. Tu akurat chodzi o bezpieczeństwo telefonów, smartfonów produkowanych przez Chińczyków, no ale to w pewnym sensie jest już pewna odpowiedź na tę wojnę handlową. Rolls-Royce buduje baterie ze szkieł, informuje Puls Biznesu. Motoryzacyjny gigant, dużo dzisiaj gigantów w naszej audycji, panie Adamie, dołączył do wyścigu o stworzenie nowej generacji baterii. Chce wykorzystać te same materiały, które służą już do produkcji soczewek kontaktowych korygujących wadę wzroku. No pewnie interesujący jest to wybór, bo taki gigant jak Rolls-Royce, to on by podejmował zawsze tylko odpowiedzialne decyzje w swoim biznesie. Takie przynajmniej rokujące, prawda? Takie przynajmniej rokujące. To rzeczywiście, świat przyszłości, jeżeli ma być oparty na energii, i to energii elektrycznej, no to znaczy, że te baterie są kluczowym elementem rozwoju tego biznesu. Bardziej, że one wciąż dzisiaj bardzo drogie. Bardzo drogie i bardzo słabe. Ciągle to nie jest ten model, o który chodzi w rozwoju motoryzacji już na gigantyczną skalę. Więc te prace pewnie doprowadzą do efektów. Czy to będzie szybko? Można powątpiewać. Ale to, że się tak dużo dzieje w tym zakresie, to jest optymistyczne. I optymistycznie kończy Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Keep telling myself to just let go. dziś motyw tańca chyba nie będzie nas opuszczał w dopołudnia. Przypomniałam sobie, słuchając tej piosenki All Your Gold to Bad for Lashes, że kiedy Natasha Khan, czyli Bad for Lashes, pracowała nad tą płytą, nad albumem The Haunted Man, dopadła ją blokada twórcza i zwróciła się o pomoc do Toma Yorka, wokalisty Radiohead, co robić, kiedy nowe piosenki nie chcą się napisać, i powiedział, by szukała inspiracji w innych formach tworzenia, między innymi w rysunku. I tak zresztą się stało. Natasza zapisała się na kurs rysunku. Jeśli dobrze pamiętam, była to ilustracja książeczek dla dzieci, ale oprócz tego wzięła także lekcje, i to bardzo intensywne, tańca, i zdaje się, że gdzieś ten rytm właśnie w piosenkach takich jak ta słychać. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Błażej Król zdradził w poniedziałek w Aksamicie, że nie miałby nic przeciwko temu, by ta piosenka znalazła się w pierwszej trzydziestce listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, że można głosować na aktualne notowanie do piątku, do południa, i w zestawie do głosowania m.in. ten utwór Całą ciszę, pokój nocny. Obok mnie już Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, przechylam troszkę ekran komputera, bo chcę ci pokazać list, jaki dostałam od pana Maćka ze Szkocji, który pisze tak. Miałem w planie wysłać pani aktualne zdjęcie ze Szkocji, taką wiosenną, cyfrową pocztówkę, ale niestety pogoda dziś nie dopisała, więc przesyłam zdjęcie z archiwum, takie bardziej optymistyczne, mniej więcej sprzed roku. Zobacz, jest zieleń, są już żonkile. Ojejku, jak ja za tym tęsknię. I chyba właśnie trochę z tej tęsknoty narodził się dzisiejszy temat, czyli o miejscu zieleni w mieście. Pracownia projektowa. Chyba nikt nie ma wątpliwości, jak ważna jest zieleń w mieście. No fajnie patrzeć na drzewa, bo zielony kolor jest najlepszy dla oczu i patrząc na zielone, oczy człowieka odpoczywają i fajnie mieć dużo drzew za oknem. Ale drzewa z miasta wypierają ulice i budynki, bo ziemia jest droga i deweloperzy ostrzą sobie zęby na każdy wolny jej kawałek. Także coraz bardziej rozbudowująca się miejska infrastruktura okazałym drzewom nie sprzyja. Teraz, jeżeli już sadzimy drzewa, no to z reguły już przygotowujemy specjalnie i jakieś systemy napowietrzające, czy ewentualnie nawadniające. Mówi Wiesław Gawryś z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Dlatego, że nie wszystkie drzewa, czy gatunki drzew nadają się do miast. A zieleń w mieście jest niezbędna. Pozwala walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, chroni przed hałasem, obniża temperaturę, poprawia kondycję psychiczną mieszkańców i redukuje stres. Skoro więc z ziemi wypiera ją zabudowa, to należy umieścić ją gdzieś indziej, na przykład na dachach czy fasadach budynków. Taka idea przyświecała włoskiemu architektowi Stefano Boeri, który w Mediolanie zaprojektował Bosco Verticale, kompleks dwóch wysokich budynków mieszkalnych, 19 i 27 pięter, których elewacje obsadzono zielenią. Pierwsza reakcja była taka, że jestem kompletnym wariatem, wspomina Stefano Boeri, ponieważ idea zasadzenia tysięcy roślin na dwóch wieżach wydawała się szalona. Ale projekt zrealizowano, budowę zakończono 4 lata temu. The idea is to have in the center of Milano. Pomysł był taki, żeby w centrum Mediolanu powstał obszar zieleni odpowiadający 1 hektarowi lasu. Zbudować budynek, który ma roślinną, biologiczną fasadę zamiast szklanej. Vegetable facade, a biological facade. Instead of glass. Liczby robią wrażenie. Do zalesienia fasady użyto 730 drzew o wysokości od 3 do 9 metrów, 5000 krzaków i 11000 wielorocznych roślin. Takich budynków powstaje na całym świecie coraz więcej. A tam, gdzie nie ma miejsca na takie nowe realizacje, znaleziono inny sposób – zielone ściany. Na przykład w Barcelonie przy pustej, czyli bez okien, ścianie 8-piętrowego budynku zbudowano metalową konstrukcję z setkami donic. Powstała ściana bujnej zieleni. This project is like a big tree. Ten projekt pełni rolę wielkiego drzewa, opowiada jeden z pomysłodawców. Jest źródłem cienia dla przechodniów, produkuje tlen i tak jak drzewo jest schronieniem dla ptaków i owadów. Tutaj jest życie. Jeszcze większe możliwości niż ściany budynków stwarzają dachy. I tak w Paryżu czy Toronto wszystkie nowo wybudowane budynki komercyjne muszą być częściowo pokryte zielenią. Z kolei Madryt postanowił instalować niewielkie ogrody na dachach wybranych autobusów i wiatr przystankowych. Jeszcze inny sposób wykorzystania istniejącej infrastruktury znalazł Meksyk, jedno z najbardziej zanieczyszczonych i zatłoczonych miast świata. Wertykalne ogrody powstają tam na setkach filarów miejskiej obwodnicy drogowej Via Verde. No właśnie, wspomniałaś o dachach Paryża i od razu się rozmarzyłam, ale też takie miejsce, które od razu przychodzi do głowy, kiedy myślisz o zieleni w mieście, to musi być ten nieludzko zatłoczony, spakowany, a jednak tak zielony Manhattan. No tak, no i Highline Park. Tak właśnie. Pewnie tak. Jeden z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwszy na świecie, taki park utworzony na wiadukcie kolejowym. To było kilkanaście lat temu. Ten wiadukt był przeznaczony do rozbiórki, ale kilku społeczników postanowiło działać i nie pozwoliło na to. I teraz to jest gigantyczna atrakcja turystyczna Manhattanu, Nowego Jorku. I ja znalazłam takie dane z 2014 roku, że tam 5 milionów turystów odwiedziło to miejsce, ale